اگر قرآن ہے تو پڑھ کر عمل کرنا ہی، لٹکانے سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ یہ تو وہی ہوا ڈاکٹر کی چٹھی لٹکا کے گھوم رہے اور اس پہ دوا لے کر خرید کے کھانا چھوڑ دیا آپ نے، وہی ہو رہا نا پھر. اگر قرآن آپ سمجھیے نا، پھر قرآن کی آیت لکھ کر دیکھو کہ یہ پڑھنے سے فلاں ہوتا ہے، فلاں جو ثابت ہے، من مانی کی جا رہی ہے ان ناموں پر. یاد رکھیے اس سے بڑی حفاظت کیجئے، اس لیے کہ بڑی سخت چیز ہے. اپنے عقیدے کی اصلاح بہت ضروری ہے، اس لیے کہ تبھی تو ہم بڑی مصیبتوں سے اور بڑے فتنوں سے اپنے نفس کو، اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو بچا سکتے ہیں. کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ دجال جب آئے گا تو اس کی فتنے سے 11,000 مرد عورتیں معاف کرنا اور 17,000 مرد بچیں گے، محفوظ رہیں گے. اور وہ اس کے پڑا جو دجال گدھے پہ سوار ہوں گا، اس کے کان دونوں بڑے ہوں گے. کتاب کا نام ہے کیا آپ جانتے ہیں، مطلب اس کتاب میں انہوں نے پڑھا کیا آپ جانتے ہیں فلاں فلاں. لیکن سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے، ایسا بہت سی بار میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، لوگ فون کر کے سوال دفاع بھی ایک سوال کرنا ہے تو بولتا دیکھو اگر یہ کوئی کوئز کا سوال ہوگا تو مت پوچھنا، میرے کو نہیں آئے گا جواب. اس لیے کوئز کے سوال کے جوابات اسی کتاب میں جو مصنف لکھتا ہے اسی سے لیے جاتے ہیں، ہے نا. قرآن 22 سال 9 مہینے 8 دن 11 گھنٹے اترا، یہ کہاں سے معلوم ہوا ہوتا نا قرآن کتنے ہوا. تو ایسے عجیب عجیب سوالات کہ جس سے کوئی جواب نہیں ہوتا، اور پھر لوگ بولتے دیکھو ایک سوال ہے تم کو جواب نہیں ملے گا اس کا، ایک چیز تھی جو آپ سمجھ نہیں کی، میں کہتا یہ اس کا جواب صحیح واقعے میں نہیں مل سکتا، اس لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ سب کوئز کے سوالات ہوتے ہیں حسین، تو ویسے اس میں بہت سے لوگ من مانی چیزیں لکھ دیتے ہیں. ایسی کوئی صحیح روایت نہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ 11,000 عورتیں اور 17,000 مرد بچیں گے، نہیں کوئی روایت نہیں ایسی، کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے جس میں فگرس آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہوگی 11,000 یا 17,000، ایسی فگرس نہیں یاد رکھیے، تو لہٰذا اس کو نہیں مانا جائے گا. دوسرا رہا سوال کا دوسرا حصہ، دجال گدھے پر، تو ہاں یہ صحیح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرمایا دجال کی سواری گدھا ہوں گا، کیوں؟ واللہ عالم بالصواب. یہ سب غائب سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، ہم آج نہیں جانتے، ٹھیک ہے. تو اس کی سواری گدھا ہوں گا یاد رکھیے، اور گدھا کو بری سواری نہیں، اس لیے کہ انبیاء نے بھی گدھوں پر سواری کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام گدھے پہ سواری کرتے تھے. بہرحال تو گدھا اس کی سواری ہوں گی، اس کے کان واللہ عالم، اس کی تفصیلات حدیث میں اس کے کان کتنے بڑے ہوں گے، گدھا ہوں گا اتنی تفصیلات ہیں، ٹھیک. تو بہرحال لوگ خاموخا کی خیاس آ رہی ہیں، اور یہ ایسی کتابیں جو ہوتی ہیں نا ان میں بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ان کو سمجھنا بھی کبھی کبھار مشکل جاتا ہے، اور کہاں سے اخذ کرتے وہ حوالہ کچھ نہیں، خالی لکھا ہوا ہوتا ہے، آپ ڈھونڈ لیجئے کیا حوالہ ہے، ٹھیک. تو بہرحال اس میں سے یہ دو باتیں تو صحیح نہیں ہیں، اتنی بات ہے کہ اس کی سواری گدھا ہوں گا، گدھا. جی السلام علیکم فیض بھائی، میرا سوال ہے کہ میں نے حدیث میں سنا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ مطلب بارش کو برسائیں گا نہیں 3 سال تک اور زمین کچھ اگائیں گی نہیں، تو اس وقت صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وسلم سے کہ اس وقت ہماری غذا کیا ہوں گی، پھر جب زمین کچھ اگائیں گی نہیں کچھ ہوگا نہیں، تو اس وقت اللہ کے رسول وسلم نے فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ پڑھانا، یہ پڑھنا یہ جنتیوں کی غذا ہے، اس سے تمہیں بھوک نہیں لگے گی. اور ایک سوال یہ تھا کہ جب دجال کی فتنے سے سب لوگ گمراہ ہو جائیں گے یعنی کہ جہنم میں جائیں گے، تو کیا اس کا عذاب دجال کو بھی ہوگا؟ بھائی نے دوست جی کیونکہ وہ بھی آدم اسلام سے. جی بھائی نے دو سوال کیے کہ پہلا کیا حصہ تھا آپ کا سوال کا؟ جی سبحان اللہ الحمدللہ کھانے کے تعلق سے، کہ جب وہ 3 سال انہوں نے سنا کسی حدیث میں بارش نہیں ہوگی آسمان سے تو لوگ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہیں گے، ان کی غذا ہوں گا. بہرحال اس تعلق سے اس حدیث کی سند میرے علم میں نہیں ہے، لیکن ایسی بہت سی روایت ہے کہ قیامت سے پہلے ایسے بہت سے حالات آئیں گے جن میں اللہ کا ذکر بہت ساری چیزوں کے لیے کافی ہو جائے گا. مجھے ہو بہو جو آپ نے کہا اس کا علم تو نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ قیامت جب آئیں گی تو لوگوں کو صرف اتنا علم ہوں گا لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ بھی نہیں معلوم ہوگا لا الہ الا اللہ. صحابہ نے کہا بس اتنا؟ تو کہا کچھ نہیں، کوئی قرآن نہیں، کوئی نماز نہیں، کچھ صرف اتنا علم ہوگا لا الہ الا اللہ. صحابہ نے کہا یہ کیا فائدہ دیں گا؟ تو کہا یہ ان کے نجات کا ذریعہ ہوں گا، اتنا ہی لا الہ الا اللہ، توحید پر ہے نا، لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے تو نجات کا ذریعہ بنے گا ان کی، ٹھیک. تو اس طرح کی روایتیں ہیں، لیکن بہرحال اس حدیث کی سند میں نہیں جانتا ہوں کہ کیا واقعتاً سبحان اللہ الحمدللہ یا اللہ اکبر کہنا ان کی غذا بن جائے گا، ایسی کوئی صحیح سند یا ایسی کوئی روایت میری نظر سے کبھی نہیں گزری. دوسرا بھائی نے سوال کیا کہ دجال بھی تو آدم علیہ السلام کی اولاد سے، تو کیا اس کو ان تمام چیزوں کے اعمال کا جو وہ کر رہا ہے گناہ ملیں گا؟ تو بہرحال اس معاملے میں یاد رکھیے واللہ عالم بالصواب، ہم نہیں جانتے کہ اللہ رب العزت نے اس کو یہ ڈھیل دے رکھی تھی جیسا گناہگاروں کو ڈھیل دیتا ہے، فرعون کو دی، نمرود کو دی، ابراہیم علیہ السلام کے دور کے بادشاہ کو دی، یہ اس ڈھیل میں تھا یا اللہ نے اسے یہ کام لیا، ہم نہیں جانتے. بات سمجھ رہے ہیں؟ کیا اس کو یہ اسپیشل پاور چونکہ اللہ کی دیا، تو کیا یہ ڈھیل سے ہوں گا؟ اللہ جو استدراج لوگوں کو چھوٹ دیتا ہے گناہ کرنے کی، اس میں سرکشی کرنے کی، یا پھر جو ہے

لیکن تعداد کے اعتبار سے خلیل ہوں, اس لیے کہ عرب اس زمانے میں کم ہوں گے, حدیث میں واضح الفاظ ہیں. اسی طرح مومنوں کی ایک چھوٹی جماعت ہوں گی, ان میں بھی پھر پیٹ پھیرنے والے بھی ہے جو حدیث میں آتا ہے. تو بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے وہ کوشش کریں گے, لیکن اللہ رب العزت نے جو اس کا خاتمہ اپنے آخری جو ہے اپنے نبی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بہرحال رکھا ہے. جی ان شاء اللہ ہم یہ دو سوال لے کر بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام. مجھے نماز کے بارے میں پوچھنا ہے. آپ کے عنوان سے متعلق ہو تو میرے لیے زیادہ بہتر ہے. مختصر میں خیر پوچھ لیجیے. میں نماز میں رفع یدین کرنا درست ہے؟ بہرحال دیکھیے, بھائی نے سوال کیا کہ نماز میں کیا رفع یدین کرنا درست ہے یا نہیں. تو اس کا جواب جو ہے بہت آسان ہے, بہت سلیس اور بہت سادہ ہے. امت مسلمہ جو ہے اس کی اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اس چیز کو تسلیم کرتی کہ چاروں ائمہ حق پر تھے, چاروں امام حق پر تھے. تو چار اماموں میں سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو چھوڑ کر امام مالک رحمہ اللہ, امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل, یہ تینوں رفع یدین کرتے تھے. تو لہٰذا اس معاملے میں کوئی وہ مطلب شبہ باقی نہ رہا. امت کے بالاتفاق اجماع کے جو لوگ کہتے ہیں چاروں امام حق پر ہیں, تو لہٰذا یہ تین چونکہ رفع یدین کرتے تھے تو یہ سنت سے یقیناً ہوں گا. اور اس اعتبار سے رفع یدین نماز میں کوئی کرنا چاہے تو یہ سنت ہے, وہ کر سکتا ہے. دیکھیے یہ ایسا موضوع نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اماموں کو نہیں مانتا, جو لوگ مانتے ہیں اکثر لوگ مانتے ہیں نا کہ میں اتنوں کو مانتے فلاں ہیں, تو اگر وہ شخص ایسا کہے کہ اس سے ثابت ہے اس سے ثابت ہے, تو جب دلائل کا معاملہ ہے تو انشاءاللہ کبھی آپ بعد رمضان آئی آر سی پہ آئیے, انشاءاللہ تفصیلی دلائل انشاءاللہ عزیز آپ کو دیے جائیں گے. چونکہ میں ایک سیکنڈ میں تو بول دوں گا آپ نے فلاں جگہ کیا, پھر آپ دوسرا پوچھیں گے وہاں نہیں کیا, تو اب مجھے پھر ایک تیسرا جواب دینا پڑے گا. تو لہٰذا انشاءاللہ آپ آئی آر سی پہ آئیے, وہاں انشاءاللہ عزیز آپ کو پوری تفصیل انشاءاللہ دلائل اس کے دیے جائیں گے. السلام علیکم. میرا نام فیصل خان ہے. یہ میرا یہ جو سوال ہے, 30 دجال آنے والے جو پہلے ہیں نا, 29 جو دجال ہے جو پورا ہے نا, ان کے مرنے کے بعد تیسرا دجال آئیں گا کیا؟ اچھا بھائی نے سوال کیا کہ جو 30 دجال آئیں گے تو کیا ایک کے بعد ایک آئیں گے اور 29 کے بعد 30؟ ہاں اسی طرح ہے. قیامت تک حدیث کا الفاظ ہے تین جھوٹے آئیں گے میری امت, 30 جھوٹے آئیں گے, 30 دجال آئیں گے, تو وہ بترتیب آئیں گے قیامت تک. جب یہ آئیں گا تو یہ اکیلا ہی ہوں گا. اچھا بھائی کا سوال یہ جو وہ 30 ہے تو 30 میں سے یہ اکیلا ہی ہے جو اتنا زندہ روا ہے یا باقی سب بھی ایسی اسی ترتیب میں آئیں گے؟ نہیں, یہ صرف 30واں اسپیشل خاص ہے, باقی سب عام اعتبار سے جیسا والدین ہوتے, والدین سے بچے ہوتے اور عام زندگی جی کے ختم ہوتے, وہ ویسا ہی ہوں گے. نہیں وہ 29 ہے وہ عام ہوں گے, جیسے جیسے لوگ آتے ہیں ہر دور میں آئیں گے جھوٹ بولیں گے اور چلے جائیں گے, وہ خاص نہیں ہوں گے وہ 30 کے جیسے. جی جی یہ آخر ان شاء اللہ. السلام علیکم. کیا جن بھی دجال سے مقابلہ کریں گے؟ بھائی نے سوال کیا جن بھی دجال سے مقابلہ کریں گے, واللہ عالم اس تعلق سے ہم نہیں جانتے کہ وہ کس طرح کریں گے, کیا کریں گے اور ان کا کیا معاملہ ہوگا. عنوان سے تو لے لیجیے. السلام علیکم. آج کل جیسے آپ جانتے ہیں یوٹیوب وغیرہ ویڈیو چینلز کے اوپر الومیناٹی کو کافی پبلسائز کیا جا رہا ہے, جن کا سمبل خود ایک پیرامڈ کے اوپر ایک اکیلی آنکھ ہے. جیسے ہم جانتے ہیں دجال ایک آنکھ سے کھانا رہے گا, تو اس چیز کا یوتھ میں بہت زیادہ آج کل جو یوٹیوب سرو کرتے ہیں, تو اس کے تعلق سے آپ نے بتایا 70,000 لوگ رہیں گے, کیسے سیریسلی لینا جانا چاہیے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ نیٹ کے اوپر کچھ ویڈیوز رہتے جو الومیناٹی انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا اور وہ لوگ جو ہے ان کا بھی یہ جو نشان ہے وہ ایک آنکھ ہے پیرامڈ کے اوپر, ٹھیک ہے, جس طرح سے ڈالر بل پہ بھی آتا کہ پیرامڈ پہ ایک آنکھ ہے اور دجال بھی جو ہے کانا ہوں گا ایک آنکھ والا ہوں گا. تو بہرحال اس معاملے میں کیا ہے اس کو مطلب, دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ مختلف ایسے گروہ چاہے وہ فری میسنس ہو یا الومیناٹی ہو, سکل اینڈ بونس ہو اور لامحدود فہرست ہیں جو ہم دے سکتے ہیں, ان کی کوئی حقیقت ہم نہیں جانتے سوائے اس کے کہ ہم خود بول رہے ہیں یہ خفیہ تنظیم ہے. تو پھر آپ کو کہاں سے معلوم ہے جب یہ خفیہ تنظیم ہے؟ صرف خیال سے آ رہی ہیں, گیس ورک, یہ ایسے ہوں گے فلاں ویسے ہوں گے, اسکل اینڈ بون ایسے ہے, فری میسنس یہ, یہ سب خیال آ رہی ہیں جو ہم نے اور آپ نے بنا لیے. کیا انہوں نے کبھی کوئی لٹریچر چھاپا ہم ایسے ہم ایسے ہم ایسے ہمارا قائد یہ؟ تو لہٰذا گیس ورک کی بنیاد پر ہم کوئی کام نہیں کر سکتے, چونکہ اگر ہم ایسا گیس ورک کریں تو شیو کو بھی ایک بیچ میں تیسری آنکھ ہے, ایک ہی وہ بھی اوپر, پھر ایک نیا مسئلہ, پھر فلاں, ایسے بہت سے عقائد ہیں. مصریوں میں ایسے عقیدے تھے جن کے اندر ایسے گاڈس تھے, ایسے معبود تھے جن کو ایک آنکھ ہوتی تھی. تو بہرحال ہم ضروری نہیں سمجھتے, لیکن انبیاء چونکہ ہر قوموں میں آئے تھے, ہو سکتا انہوں نے بتایا ہو کہ وہ ایک آنکھ والا ہو یا فلاں ہو, اس سے ہو سکتا کچھ شباہتیں کچھ باتیں پتہ چلی ہو, یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ہم یقینی طور سے کبھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ گروپ فلاں ہے، یہ ان کے پیچھے یہ فلاں ہے. ہاں 70,000 یہودی جو ہوں گے جو اس کی دجال کی تیاری میں ہوں گے، تو یہ ایک یہودیوں کا عام عقیدہ ہے، ان کے پاس ایک مسیح آئے گا جس کی بائبل نے پیشن گوئی کی تھی. افسوس کی بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ مسیح، ان کو چھوڑ دیا اور مسیح دجال کے چکر میں رہ گئے ہو، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر بیٹھے. بائبل میں پیشن گوئی تھی ایک مسیح آئے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے انہوں نے یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا کیا تم مسیح ہو، تو یحییٰ نے کہا میں مسیح نہیں ہوں علیہ السلام نے. لیکن اس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام، جو ان کے بھانجے بھی تھے رشتے میں یاد رکھے، جب یہ آئے تو یہودیوں نے ان کو انکار کر دیا اور ایک مسیح کے چکر میں اب ہے، جو کہ وہ حقیقت میں عیسیٰ مسیح نہیں ہوں گے یا عیسیٰ علیہ السلام جن کا بھی ایک لقب مسیح ہے، بلکہ وہ مسیح دجال کے چکر میں ایک غلط فریب میں چلے گئے. لیکن اس کے تعلق سے جتنے ویڈیوز جتنے گروپ بتائے جاتے ہیں ان کی میں سمجھتا ہوں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور جتنا ہم ڈر رہے ہیں پتا نہیں بنانے، ہو سکتا یہ ایک قسم کا ایک چال ہو کہ صرف یہ بتانا کہ ہم بہت چال باز ہیں. ہر چیز میں آپ چال سمجھ رہے ہیں نا، تو ہم خود چال بات، یہ خود میں سمجھتا ہوں چالوں میں سے ایک چال ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ وہ آپ کی ہر چال جانتے ہیں. یہ ہر چیز میں ان کی چال ہے، یہ بہرحال بے بنیاد بات ہے. تو اس اعتبار سے اس پہ یقین نہ کرنا ہی آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اگر وہ کوئی فتنہ فساد مسلمانوں کے خلاف کرتے بھی ہوں گے تو اللہ رب العزت ان کو بہتر جواب دینے والا ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وہ مکر ہو وہ مکر اللہ و اللہ خیر الماکرین. اگر وہ چال چلیں گے مسلمانوں کے خلاف، اللہ ان کے خلاف چال چلے گا، اور اللہ بہترین ہے چال چلنے کے معاملے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.